aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest to środa, 26 maja, minęła godzina 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Polska jest już w pełni gotowa do wprowadzenia tak zwanych paszportów covidowych. Mówił o tym w salonie politycznym Trójki minister zdrowia Adam Niedzielski. Za ósmoklasistami kolejny ważny sprawdzian, dobiegł już końca egzamin z matematyki. Na koniec zapowiedzi zbliżających się, miejmy nadzieję, wielkich sportowych emocji. Wieczorem w Gdańsku Manchester United zagra z Villarrealem w finale Ligi Europy. Coraz bliżej wprowadzenia certyfikatów szczepionkowych. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że Polska jest już technicznie gotowa do wprowadzenia tego rozwiązania. Od wczoraj Rządowe Centrum Zdrowia prowadzi testy systemu umożliwiającego uzyskanie elektronicznego lub papierowego potwierdzenia przyjęcia szczepionki lub uzyskania odporności po przejściu COVID-19. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia minister Adam Niedzielski podkreślił, że certyfikaty szczepionkowe powinny zacząć obowiązywać od początku lipca. Jeżeli chodzi o standard tego tak zwanego zielonego certyfikatu, czyli potwierdzenia szczepienia, bycia ozdrowieńcem i jednocześnie też testu, który ma być wykazywany w danej aplikacji czy w dokumencie papierowym, no to tutaj będziemy gotowi, tak jak zresztą cała Unia, na 1 czerwca, ale faktycznie z tego, co mam ostatnie informacje, to ten start oficjalny w całej Europie systemu jest planowany dopiero na 1 lipca. Certyfikaty szczepionkowe mają ułatwić podróżowanie po krajach Unii Europejskiej. Ich posiadacze nie będą musieli wykonywać testów na obecność koronawirusa ani przechodzić kwarantanny. Zostajemy jeszcze na chwilę przy temacie pandemii. Przed południem potwierdzono w Polsce 1267 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 209 osób. To zauważalnie lepsze dane względem zeszłego tygodnia, gdy było ponad 1000 więcej infekcji i więcej zgonów o ponad 100. Ósmoklasiści już po teście z matematyki. To drugi egzamin, do którego muszą podejść na zakończenie szkoły. Przed szkołą podstawową numer 185 w Warszawie jest Katarzyna Ingram. Kasiu, jak ósmoklasiści poradzili sobie z egzaminem? Przed egzaminem ósmoklasiści mówili, że nie stresują się tak bardzo jak wczoraj, ale już po, zdania na temat dzisiejszego egzaminu były podzielone. Zdania otwarte były dziwne, w sensie tam było takie zdanie z długością kilometrów i w ogóle dziwne wyniki powychodziły, nie wiem, co to będzie. Tutaj wszystko się ładnie zaokrąglało, na przykład był nie jakiś pierwiastek, nie wiem, z 10, tylko z 25, czyli takie bardzo oczywiste rzeczy. Nie było jakoś bardzo trudne, miałam z ostatnim pytaniem największy problem, a tak to nie było za trudno moim zdaniem. W tym roku wymagania egzaminacyjne były zawężone. Na egzaminie było na przykład mniej zadań otwartych niż w ubiegłych latach i nie było niektórych zagadnień. Arkusz dzisiejszego egzaminu z matematyki za około godzinę będzie opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Jutro egzamin z języka obcego. Ósmoklasiści najczęściej wybierali do zdawania język angielski. Mówiła Katarzyna Ingram, dziękujemy za te relacje. I teraz przechodzimy do najnowszych informacji z zagranicy. Nie można pozwolić na uprawianie agresywnej i imperialistycznej polityki przez Rosję. Mówił prezydent Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podczas uroczystości z okazji 30-lecia odzyskania niepodległości przez Gruzję. Prezydent wskazał, że sposobem na powstrzymanie takich zapędów jest wzmacnianie instytucji międzynarodowych. Musimy dbać o siłę instytucji międzynarodowych i wymagać solidarności międzypaństwowej. Wizyta paraprezydenckiej w Gruzji potrwa do jutra. Teraz przenosimy się do Watykanu. Papież powiedział, że nie można oczekiwać od Boga, by kierował wydarzeniami według naszego planu. Franciszek podczas audiencji ogólnej kontynuował serię kateches poświęconej w modlitwie, a wysłuchał ich Piotr Kowalczuk. Papież z powodu ograniczeń sanitarnych spotkał się z wiernymi na watykańskim dziedzińcu świętego Damazego, a nie na placu świętego Piotra. W katechezie powiedział, że kiedy modlimy się, musimy być pokorni. Przestrzegł przed przekształcaniem naszej relacji z Bogiem w magię. La preghiera non è una bacchetta magica. Modlitwa to nie pałeczka magiczna, to rozmowa z Bogiem. Kiedy się modlimy, może nam grozić, iż to nie my będziemy służyli Bogu, lecz że będziemy oczekiwać, aby to Bóg służył nam.

że masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast zakrywasz twarz jak wielu z nas. Tak, i ty, i ty, i ty, drogi słuchaczu, pamiętaj o mamie. My też będziemy mieli coś dla mam już za godzinę w naszej audycji. Trójka do trzeciej. Tak, i wtedy będę mógł powiedzieć, mamy coś dla mam. No a do 13 w ciągu najbliższej godziny, nie tylko po asfalcie, także po wodzie. No może nie do zobaczenia na ulicach naszych miast, ale jednak jest taki autobus, amfibia i o niej to powiemy jeszcze przed 13. Mówiłem, że także po wodzie, a no właśnie o niezwykłej łodzi solarnej, o tym co Polacy wymyślili, wdrażają, no może nie do produkcji, ale do naszej rzeczywistości obecnej tu i teraz. Powiemy już za kilka chwil. Interesują nas także sprawy europejskie. Żyjemy w Europie. Nasz cykl już za kilka chwil. Teraz, ach, równiusieńko, 12 minut po 12. We'll be right back. To Trójka, 16 minut po godzinie 12. Za chwilę ważne sprawy europejskie. Zastanawiamy się dziś nad tym, naprawiać czy wyrzucać uszkodzony sprzęt RTV i AGD. Pan Darek napisał: dyrektywa unijna o naprawialności sprzętu jeszcze nie działa. Szanowni Państwo, nie kupujcie pralek z nierozbieralnym bębnem. Coś mi się wydaje, że to może być pokłosie tego, o czym ostatnio mówiliśmy. O budowie pasiek uli właśnie z tych bębnów od pralek. Nierdzewka wytrzymuje i ponoć pszczoły mają się w tym bardzo dobrze. A zatem mailowo trójka do trzeciej małpa polskieradio.pl, także smsowo 71335 i telefonicznie 2 2 7 3. Dzień dobry, ja chciałem zacytować klasyka. Jak mawiał król Julian, jeżeli coś się nie da naprawić, to znaczy nie było zepsute. Więcej szczegółów za chwilę. Dziękuję bardzo. No, dziękuję bardzo. Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, tu Romek i Atomek, dzieci z bulerbem. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam. Jak gdybym istniał tylko ja, a światem rządził szata. Chciałbym być zawsze niewinny i prawdziwy. Chciałbym być zawsze pełen wiary i nadziei. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Tak jak Bolek i Lolek, Tytus, Romek i Atomek, dzieci z bulerbem, Tomek na tropach i Edi. Tak jak król Maciuś pierwszy, Asterix i Obelix, jak załoga dziw, MacGyver i Pipi. Minut po godzinie 12. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ponownie studio Monika Suszek, witamy. Dzień dobry. W audycji Trójka do trzeciej. No, rozgorzała dyskusja, naprawiać czy wyrzucać uszkodzony sprzęt RTV AGD. No, chętnie byśmy powiedzieli dość z wyrzucaniem takich sprzętów. Tak. Według Eurobarometru 77% obywateli Europy woli naprawiać swoje urządzenia niż je wymieniać. ale naprawy wcale nie są takie łatwe i dostępne. W rzeczywistości cena reparacji jest wysoka. Producenci narzekają, że często nie mają też oryginalnych części zamiennych, bądź informacji technicznych albo oprogramowania. W rezultacie kupujemy wciąż więcej i więcej, a przecież nie o to chodziło w unijnych przepisach, prawo do naprawy. Z drugiej strony można się też nie poddawać i naprawiać chociażby te sprzęty, które możemy naprawić. Uczyć się również tej naprawy. Z nami jest Monika Krause, inicjatorka społecznej inicjatywy Kawiarenka Naprawcza Stajnia. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rzeczywiście, pani Moniko, większość przedmiotów możemy, jesteśmy w stanie naprawić? Co rozumiemy pod pojęciem większość? My sobie wyznaczyliśmy takie przedmioty, które jesteśmy w stanie naprawić i są to głównie takie małe drewniane meble, bo takie przyjmujemy tutaj do napraw, ale też na przykład różnego rodzaju tapicerowane małe przedmioty, czyli tu mam na myśli takie pupy, bo też takie przyjmujemy i tego właśnie też uczymy, jak naprawiać, czyli tapicerować albo odnawiać takie drewniane meble. Ponadto też tutaj uczymy, jak naprawiać rowery, bo ta umiejętność też jest tutaj wskazana. Nie każdy sobie umie naprawić rower. Często oddajemy takie rowery sami do naprawy, do specjalisty, albo po prostu znowu kupujemy nowy, więc u nas ta możliwość istnieje. Też mamy warsztat z szyciem, czyli tutaj uczymy, jak możemy sobie drobne przedmioty po prostu naprawić, przeszyć lub przerobić po to, żeby jeszcze te rzeczy czy mogły nam dalej służyć. Więc pytanie, czy jesteśmy w stanie wszystko naprawić, myślę, że to jest kwestia umiejętności i chęci, no i stworzenia możliwości, żeby te takiej możliwości, żeby osoby mogły po prostu przychodzić i naprawiać te używane rzeczy, które no, są w jakiś sposób popsute, a jeszcze można by było je naprawić, tak? A ta chęć jest wśród przychodzących? Generalnie tak, chęć jest. No tutaj jesteśmy po roku pandemii, więc nasza działalność kojarzenia naprawczej stajnia troszeczkę no, spowolniła tą swoją działalność, ale chęć jest. Organizowaliśmy jeszcze w 2019 roku te warsztaty, o których wspominałam, czyli warsztaty z tapicerowania czy warsztaty odnawiania drewnianych mebli, więc tutaj osoby chętne się zgłaszały na te warsztaty. My w specjalnym pomieszczeniu mamy tutaj przygotowane różnego rodzaju narzędzia, gdzie po prostu te warsztaty mogą się odbyć. Także ta chęć jest. Mhm. Dobrze, wobec tego my będziemy jeszcze z pewnością to śledzić, jak to wygląda w tych naszych prywatnych umiejętnościach i to, co sami możemy zrobić. Monika Krause, inicjatorka społecznej inicjatywy Kawiarenka Naprawcza Stajnia, była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A już za godzinę porozmawiamy o tym, co o prawie do naprawy sądzą sami producenci. Monika Suszek, bardzo dziękujemy i wciąż czekamy na Państwa sygnały. Przypomnijmy adres mailowy. monika.suszek@polskieradio.pl. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Zachęcamy także mailowo, telefonicznie do kontaktu z nami. Coś mi się wydaje, że są dwie rzeczy, które skłaniają nas ku temu, by naprawiać, bądź nie. Ale o nich powiem Państwu za chwilę. Never learn. Yeah. Don't be shy by the tone of My girl, she just don't understand. Is it gonna be I being a man? As I drift off into the night, I'm in flight. She's a boy scout, no doubt. But I'm gonna hold my cool, cause the music rules. Yeah, so move on, baby. Check it out. Halfway between the gutter and the stars. Yeah. Halfway between the gutter and the stars. Yeah. You can blow with this, you can blow with that. You can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with us. You can blow with this, you can blow with that. You can blow with this, or you can blow with that. Or you can blow with that. Naprawiać czy wyrzucać? Uszkodzony, tu podkreślamy, nie do renowacji, nie do odnowienia. Po wielu latach sprzęt zarówno RTV, jak i AGD. Sygnał od pana Marcina SMS-owo: naprawiać, kategorycznie naprawiać. Ostatnio dałem do naprawy telewizor. Telewizor, wystarczyło wymienić spalone LEDy. Wydałem 250 zł, a telewizor działa. No, za tę cenę może, bo bardzo często pojawia się taki dylemat. Troszkę dołożyć, można wykupić nowy na gwarancji, który pewnie też po dwóch latach będzie do naprawy albo do wyrzucenia. Bardzo dziękuję za sygnał od państwa i jeszcze te dwie rzeczy, o których mówiłem. Po pierwsze, że chcemy naprawić, mimo że jest to nieopłacalne, to sentyment, bo na przykład pamiątka rodzinna, ale jednak gdzieś w sercu, czy na sercu nam leży, to byśmy mieli ten właśnie przedmiot, jakoś związany emocjonalnie z nim, nie pozwalamy sobie, może właśnie to ten sentyment, wyrzucić go, więc kilkukrotnie pewnie możemy naprawiać i naprawiać i naprawiać. A druga rzecz, że jednak nie, to może dlatego, że chcemy mieć, znaczy się kupić sobie coś nowego, nawet czy telewizor, czy coś innego. Może jeszcze by pochodził, spełnia nasze oczekiwania, ale gdzieś czujemy podskórnie, może i reklamy, może i nawoływanie, może kupić nowy, może warto, lepszy, szybszy, pewnie też może się zepsuć. To w kontekście tej unijnej dyrektywy o naprawialności sprzętów. Zachęcamy państwa mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Kontakt z nami na trzy sposoby. Tu Trójka, jest 12:30. Never I'm down, and all that's going on, it's really going on. audycji Trójka do trzeciej. Interesują nas sprawy popularno-naukowe, także technikalia. Nie tylko dla mężczyzn coś, co za chwilkę Państwo oczami wyobraźni będą mogli zobaczyć. Została zaprojektowana przede wszystkim po to, by latać lżejsza i szybsza siostra Baśki, Celka. To najnowsza łódź we flocie koła naukowego Akademii Górniczo-Hutniczej Solar Boat. Wodolot napędzany słońcem waży niewiele ponad 100 kg, a dzięki hydroskrzydłom osiąga prędkość niemal 40 km na godzinę. Pojazd wyścigowy od początku do końca zbudowali studenci, zgłaszając po drodze kilka patentów. Celka została wczoraj zbudowana na bulwarach Wiślanych w Krakowie, a chrzest obserwowała kilkudziesięcioosobowa drużyna konstruktorów, wśród nich nasza reporterka Joanna Gąska. Ceremonia chrztu morskiego ma taką tradycję. Głównym punktem jest nadanie imienia przez matkę chrzestną. Pływaj po wodach świata, rozsławiaj imię konstruktorów i AGH. Nadaję ci imię Celka. Wygodnie? Bardzo, jak się samemu budowało fotelik, to musi być wygodne. Chyba możemy odbijać. Jest duma, jest wzruszenie. Studenci są niesamowici, zdeterminowani. Nie będzie wstydu? Już za tydzień w Portugalii pierwszy test, więc nie mamy dużo czasu. W zasadzie kilka ulepszeń, dokończenie kilku technicznych rzeczy i jedziemy na bój. Jaka moc, jaka prędkość największa? 1450 watów, takie jest ograniczenie regulaminowe. Na tą pojemność i na nasze zawody powinno być wystarczające, aby ciągle utrzymać się w czołówce światowej. Wojciech Sajdak, opiekun koła AGH Solar Boat. Wydaje się lekka jak piórko, on tutaj fruwa po tym, po tej liście. Nie ode mnie. Jak pierwsze wrażenia? Wiatr we włosach był? Cudownie jest wsiąść pierwszy raz do tej łódki i przekonać się, że to, co się budowało przez 2 lata, samemu projektowało i lepiło własnymi rękami w tym warsztacie na AGH, że to nie tylko pływa, ale też działa tak, jak się zaplanowało. Jest wykonana tak, jak większość dedykowanych łódek wyścigowych, czyli bardzo lekka struktura kompozytowa z zruszonym całym napędem, siedziskiem, elektroniką i całą resztą. Około 110 kg. Michał Szewczyk, AGH Solar Boat. Jaka maksymalna prędkość? Gdy założymy hydroskrzydła, planujemy rozwinąć prędkość do 40 km na godzinę, myślę. To nie jest łódka zaprojektowana do pływania, tylko do latania. Powiedziałbym, że ta łódka jest najlepsza w swojej klasie. Żeby sterować takim pojazdem, wodolotem, trzeba się sporo uczyć. Czy ja mogę wziąć od ciebie kask i popłynąć? Czy to jest proste? Pływanie samo z siebie jest w miarę proste, jeżeli tylko się załapie, które guziczki są od czego. Natomiast latanie to już jest bardziej skomplikowana sprawa. W tym trzeba się wyspecjalizować, to sternicy muszą godzinami trenować, żeby być w stanie złapać stabilność przy czymś takim. Wynosi nas ponad taplę wody i dzięki temu redukujemy odpory, bo kadłub już nie jest zanurzony w wodzie. No i w ten sposób łódka jest w stanie większe prędkości osiągać. Rafał Daniko, prorektor do spraw studenckich AGH. Już w przyszłym tygodniu Portugalia, później Monako, Niemcy, Holandia. Po to, żeby pokazać, że my jesteśmy najlepsi i nasi studenci potrafią zawojować cały świat. Latający kapitan Nemo tutaj na Wiśle, w Krakowie. Czego mamy życzyć? Chyba powodzenia na zawodach przede wszystkim i odpoczynku po tych 2 latach. Krzysztof Stornek, opiekun koła naukowego AGH Solar Boat. Zakręciła się łezka? Zakręciła się łezka. Moment wzruszający, moment szczęśliwy, wiadomo jak to jest. Może wydawać się niewiarygodne. 6-metrowa łódź została w całości od A do Z zaprojektowana i wykonana w gmachu AGH. Śmiejemy się, że Sochi już mamy, teraz tylko przekop Wisły albo Rudawy, co najmniej jest potrzebny, żeby móc dokować łodzie proces AGH. Celka tak samo od A do Z została opracowana na AGH-u przez studentów koła naukowego. O proszę, nawet orkiestra Dęta zagrała paparara. A propos tego przekopu, myślę, że i z tym koła naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie też dałyby sobie radę. No ale wracając do tematu, oprócz łodzi wyścigowej studenci zaprezentowali także inny pojazd wodny, uwaga, autonomiczną łódź badawczą, która dzięki wbudowanej sztucznej inteligencji będzie można wykorzystywać m.in. do skanowania czy mapowania dna jezior, również do poszukiwania zaginionych osób. A w sumie na zbudowanie floty AGH Solar Boat blisko 100-osobowa drużyna konstruktorów przeznaczyła ponad 1 000 000 godzin. Wodowanie obserwowała nasza reporterka Joanna Gąska. To był wodolot napędzany słońcem, zaprojektowany, jak słyszeliśmy, przede wszystkim po to, by latać. A za chwilę o czymś, co może poruszać się nie tylko po wodzie, także po asfalcie. Co to takiego? Proszę zostać z Trójką. Za 21 minut będzie 13. said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Program Trzeci Polskiego Radia. W końcu ktoś ci to powie. Z czasem, że smakuje mniej. Telewizyjny amok. Diabeł nawyk na newsy ręczpiew. No a gdzie jest ta miłość? Miał być jak z okładki. XXI wiek. No a życie, co życie, To życie jak dowód jest szaro-różowe z obu stron. I chyba naprawdę, i chyba na zawsze zostanę w tej wannie. Zostanę w tej wannie. Minut pozostało do godziny 13, a zatem jeszcze jeden pojazd w naszych rozważaniach dotyczących technikaliów i to tych z tego właśnie miejskiego klimatu, bo nie tylko po asfalcie, także po wodzie. Właśnie tak może poruszać się riverbus, czyli autobus, amfibia. W takie pojazdy coraz częściej inwestują europejskie metropolie. Można się zastanowić dlaczego. Po prostu dlatego, że łatwo można na nich zarobić. Bilet na taką atrakcję kosztuje ponad 120 zł. Jak działają autobusy amfibie? Przy okazji 5. rocznicy funkcjonowania takiego pojazdu w Hamburgu sprawdzał to nasz reporter Paweł Turski. Jeżdżący po Hamburgu autobus amfibia to obecnie najnowocześniejszy pojazd tego typu. Kosztował on ponad 1 000 000 euro, mówi Fred Franken, współwłaściciel Hafen City Riverbus. Ten pojazd to nasz autorski projekt. Dolna połowa pojazdu ma kształt łodzi, górna to szkielet autobusu. Prace nad budową pojazdu trwały ponad 4 lata. 2 lata planowaliśmy projekt, rok zajęła budowa, a kolejny rok ubiegaliśmy się o zgody i pozwolenia oraz homologację. Było to szczególnie trudne, bo nasz pojazd to szereg nietypowych rozwiązań. Na przykład wchodzi się do niego dzięki opuszczonym schodom, a cały kokpit kierowca kapitana to połączenie kierownicy oraz joysticka. Połączenie to na pierwszy rzut oka może mylić. Może wydawać się nam, że autobus amfibia porusza się dzięki 2 niezależnym napędom. De facto jednak pojazd porusza się dzięki jednemu 6-cylindrowemu silnikowi, mówi Anne Katrin Wieser z biura prasowego Man Truck & Bus. Jego działanie nie jest skomplikowane. Rura wydechowa jest ulokowana na górze pojazdu, dzięki czemu podczas zanurzania się i pływania napęd nie może ulec uszkodzeniu. W momencie, gdy pojazd płynie, napęd autobusu jest odcięty. Zablokowany w taki sposób, aby nie mogła do niego dostać się woda. Energia z paliwa kierowana jest do umocowanych na dole motorów. Te dzięki wprawieniu w ruch przesuwają pojazd do przodu. Działa to tak jak w przypadku motorówki. Pojmując w jaki sposób funkcjonuje napęd pojazdu, łatwo dojść do wniosku, że nie jest to autobus, który umie pływać, lecz statek, który potrafi jeździć. Autobus amfibia w wodzie może osiągnąć maksymalnie prędkość 13 15 km na godzinę. Nie jest to imponująca prędkość, lecz to nie ona jest najważniejsza, dodaje Fite Malstedt, współwłaściciel Hafen City Riverbus. Najważniejszy w tym projekcie jest fakt, że projektując ten autobus byliśmy pionierami. Owszem, autobusy amfibie pływały wcześniej m.in. po Budapeszcie, tylko tak naprawdę, tylko tutaj w Hamburgu ten pojazd ma naprawdę sens. Hamburg to najważniejszy port Europy. 50 tysięcy pasażerów przewiezionych w 5 lat, gdy maksymalnie na pokład możemy zabrać tylko 36 osób. Co prawda nie zawsze jest łatwo, szczególnie gdy nieświadomi mieszkańcy i turyści dzwonią na straż pożarną, aby zgłosić wypadek autobusu. Wciąż nie mogą się przyzwyczaić do tego, że autobus może pływać. I to pomimo tego, że autobus kursuje codziennie już ponad 5 lat. Miłośnik komunikacji miejskiej, ale nie wiedziałem, że aż takie amfibie, autobus, proszę bardzo, Paweł Turski. Zresztą ostatnio widziałem taki autobus szkolny, przerobiony na kampera. Prawdziwy amerykański school bus też prawie pływał na wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Tak sobie myślę, że na pokład można by zabrać, no tak z koncertem, powiedzmy, że niech się pojawią Lady Gaga i Bradley Cooper. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Takimi owacjami podejrzewam, że w takiej łodzi amfibii ładnie by było. Przypomnę Państwu nasz adres mailowy, 3:00 PM, także numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych 71335 i numer telefonu. Przypomnę, że rozmawiamy o tym naprawiać czy wyrzucać uszkodzony sprzęt. No i te naprawy nam się tak jakoś przypominają. 2 2 i 7 3.